Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom. We hebben de afgelopen week afscheid genomen van het boek Devarim, Deuteronomium. Chag Sukkot, het Lofuttefeest, kwam tot een einde met het slotfeest Shemini Atzeret en het aangeplakte Simchat Torah. Tijdens dat extra feest, dat strikt genomen niet in de Torah wordt vermeld, wordt er hartstochtelijk met de Torahrollen gedanst. Nadat eerst het laatste hoofdstuk van Devarim, Deuteronomium, is gelezen door de Gatan Torah, de bruidegom van de wet, en het eerste hoofdstuk van Bereshit, Genesis, door de Gatan Bereshit, de bruidegom van het begin. En zo is er na elk einde weer een nieuw begin. De laatste woorden van Devarim spreken over het afscheid en het sterven van Moshe, Mozes, dat Israël nooit meer een profeet heeft gehad zoals hij. En dan zegt Genesis 1 vers 1, Bereshit, in het begin. In het begin schept God. Niet alleen schiep, maar ook schept. In het Bijbels-Hebreeuws zijn de tijden wat ruimer te interpreteren. Genesis is niet alleen onze oorsprong, maar ook onze toekomst. In de laatste hoofdstukken van Openbaring passeren allerlei elementen uit Genesis nogmaals de revue, als alle dingen hun voltooiing naderen. Voltooiing, volkomenheid, dat zit ook allemaal in het woord shalom. En hoewel dat woord niet voorkomt in onze parasha, die idee is er wel. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Dan is er de rust van de Shabbat, van het stoppen met werken. Hebreeën 4 vers 9 spreekt van een blijvende Shabbat shalom voor het volk van God. Ook als we in deze eerste verse van de Bijbel lezen van een woeste en ledige aarde, waar de duisternis op de oervloed ligt, of we dit nu neutraal of als kwaad moeten duiden, dan is daar de geest van God die broedt over de wateren en die licht en leven tevoorschijn roept. Want bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Psalm 36 vers 10. Het vierde evangelie begint zo. In het begin was het woord. Het woord was bij God en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. En het woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Als we dan het verhaal van de mens volgen, de Toldot Adam, dan lijkt de duisternis het te winnen. Kain vermoordt zijn rechtvaardige broer Avel. En met de lijn van Kain komt het van kwaad tot erger. Wraak en geweldenarij gaan de boventoon voeren, ondanks allerlei ontdekkingen en technologische vernieuwingen. Het fokken van vee, het musiceren, het smeden. Als de Torah later spreekt over oog om oog, tand om tand, is dat juist om de wraaklust van de mens in te dammen, niet om die te voeden. Met de plaatsvervanger Set gaat de lijn van Adam, de zoon van God, door, tot aan Noach. Noach leefde in een volkomen goddeloze wereld. Godloos in de zin van vervreemd van het leven van God. Efeze 4 vers 18. Het beeld van God was niet meer in de mensen te vinden. Alleen Noach, de naam van de volgende parasha. Hij vond bij de eeuwige genade, zo eindigt ons gedeelte. De naam Noach betekent troost of rust. Zo is er een lijn te trekken van shalom naar shabbat naar rust. We mogen uiteindelijk rusten in Gods voltooide schepping en verlossing. Ik lees nu de eerste 5 versen van Bereshit, Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was nog woest en doods. En duisternis lag over de oervloed. Maar Gods geest zweefde over het water. God zei, er moet licht komen. En er was licht. God zag dat het licht goed was. En hij scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd morgen, de eerste dag. Bereshit, in het begin, is in het Grieks Genesis en betekent oorsprong. Een andere naam voor het boek is Sefer HaMaaseh, het boek van de schepping. Het getuigt ervan dat Elohim, God, aan het begin van alles staat. Hij zelf staat buiten de tijd en de ruimte en wat ook maar gemeten kan worden. Hij is niet te vatten en niet te vergelijken met iets in de schepping. Jesaja 40 vers 25 zegt, met wie wil je mij vergelijken? Vers 28, een eeuwig God is de eeuwige, schepper van de einde der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput. Joodse uitleggers hebben al vroeg geconstateerd dat het eerste boek van de Bijbel niet met de Alef, de eerste letter uit het Hebreeuwse alfabet, begint, maar met de Beet. Hebreeuwse letters zijn ook cijfers, symbolen en beelden. De Alef, zo zeggen de rabbijnen, is gereserveerd voor God zelf. Elohim begint namelijk in het Hebreeuws met een Alef. Zo laat het gebruik van letters alleen al zien dat God buiten onze waarneembare werkelijkheid staat. Dat is de reden waarom de wetenschap van een mens hem niet kan bewijzen of beredeneren. Het Joodse Kaddish-gebed begint met, mogen zijn grote naam verheven en geheiligd worden in de wereld die hij geschapen heeft naar zijn wil. Mogen zijn koninkrijk erkend worden in uw leven en in uw dagen en in het leven van het gehele huis van Israël, weldra en spoedig. Zeg nu amen. Paulus schrijft in 1 Timotheüs 6, de verheven en enig heerser, de hoogste Heer en Koning. Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen. Maar we kunnen zijn nabijheid wel ervaren. Hebreeën 11 zegt, door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is. Dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Bereshit bara Elohim et hashemayim ve et haaretz. Met deze 7 woorden opent de Torah in Genesis. Het middelste woordje et wordt niet vertaald. Toch vinden we in dat woord de alef en de taf. Het woordje bestaat maar uit 2 letters. De eerste en de laatste letter van het alefbeet. De alfa en de omega zou je ook kunnen zeggen. Het begin en het einde. Openbaring 22 vers 13 zegt dat ook precies. En zo zeggen de rabbijnen is de Messias al aanwezig in de openingszin van de Bijbel. Volgens Rashi staat het woord Bereshit nooit op zichzelf en zou je eigenlijk moeten vertalen in het begin der schepping van hemel en aarde, terwijl de aarde nog woest en ledig was, puntje, puntje, puntje, zei God, er zij licht. De Naardense Bijbel vertaalt, sinds het begin is God schepper van de hemelen en de aarde. Volgens sommigen zou je zelfs kunnen vertalen, met de eersteling schiep God de hemel en de aarde. In Openbaring 3, vers 14, noemt Yeshua zichzelf het begin der schepping Gods. En de Talmud verklaart dat er al 7 dingen waren voordat de wereld werd geschapen. De Torah, bekering, Gan Eden, Gehinom, de troon der heerlijkheid, de tempel en de naam van de Messias. En dan staat er dat de geest van God hovert over de wateren. Stel je voor, een eindeloze watermassa in het volslagen donker. Maar er staat iets te gebeuren. Een geboorte. God gaat spreken. Er zijn licht. En het licht is goed. Zo staat hij aan elk nieuw begin. Ik lees Genesis 2, vers 8, 9 en 15. De eeuwige God legde in het oosten, in Eden, een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen, met heerlijke vruchten. In het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. En dan vers 15, de eeuwige God bracht de mens dus in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Gan Eden is een boomgaard op het oosten, Mikedem in het Hebreeuws. Volgens Targum Onkelos betekent dat voor de tijd. Eden betekent verrukking. Dat komt bovenal omdat er directe gemeenschap mogelijk is met God de Allerhoogste, een letterlijk wandelen met Hem. En de mens wordt daar middenin geplaatst. Dat doet ons denken aan 1 Johannes 1, vers 3. Hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben. En onze gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Yeshua, de Messias. De bomen met hun vruchten vertegenwoordigen alles wat de mens nodig heeft. En de levensboom staat voor potentiële onsterfelijkheid. De mens was niet onsterfelijk, maar kon het blijkbaar wel worden. Het enige wat nodig was, is te eten van de vruchten van deze boom. De mens is geschapen naar het beeld van God. Fysiek is hij als de dieren. Maar de geest is uit God. Zo verenigt de mens in zichzelf hemel en aarde. In vers 15 lezen we dat de eeuwige de mens in de tuin bracht om die te bewerken en te bewaken. Het Hebreeuws dat hier gebruikt wordt voor brengen of plaatsen heeft als grondstam Nun Waf Get, dezelfde stam waar ook Noach van is afgeleid. Het woord staat in de zogenaamde oorzakelijke vorm en zou je kunnen vertalen met hij deed hem rusten. Zo zou dit stukje volgens Berkowitz ook weergegeven kunnen worden. Hij deed hem rusten in verrukking, om God te aanbidden en zijn beeld te bewaken. Dat is dus wel even iets andere vertaling. In de Septuaginta, de Griekse vertaling van de Tanach, wordt hier het bekende woord paradijs gebruikt voor Gan Eden. Peri is eromheen en desos vormen, eromheen gevormd. Omdat boomgaarden meestal omheind worden, is dit de oorsprong van het woord. Zo werd paradijs synoniem voor de legendarische boomgaard. God omheinde het paradijs met een groot hek en zette een engel bij de ingang om ervoor te zorgen dat er niemand meer binnen kon komen. Zo kreeg de oorspronkelijke Griekse vertaling van een hek eromheen een diepere betekenis. Het woord pardes wordt ook wel gebruikt om de vier niveaus aan te duiden waarop de Torah uitgelegd kan worden, omdat het een acroniem is voor Peshat, Remesh, Drash en Sot. Vier manieren van Bijbeluitleg waarop ik nu niet nader kan ingaan. Door studeren de weg naar de boom terugvinden? Wat apart dat we als mensen daar altijd naar op zoek blijven. Zonder te vinden trouwens. De weg tot de boom van het leven wordt namelijk bewaakt. Het is de hunkering diep in elk mens naar de aanwezigheid van God. Dorst naar water dat nooit is gedronken en naar vruchten die nooit zijn gegeten. Daarom luistert u naar deze parasha. Daarom zoeken veel mensen naar de opvulling van de leemte in ons wezen. En vaak ook met heel veel verkeerde dingen. Augustinus zei het al, de mens is onrustig totdat hij rust vindt in u. We zien het herstel van deze gemeenschap met God door het bouwen van de tabernakel, de Mishkan, in het midden van het tentenkamp van Israël. Later wordt dit de tempel, het huis Gods. En aan de binnenkant dat gordijn, vol geweven met gerubs. En de ark, het beeld van de troon van de eeuwige, bewaakt door dezelfde gerubs. Schrikwekkende wezens en een flikkerend zwaard die de troon van God bewaken. Toch was het mogelijk om te naderen tot de eeuwige en korban te brengen. Niet om hem tevreden te stellen, maar om iets van die gemeenschap met hem terug te vinden. En uiteindelijk lezen we in Hebreeën 10, vers 20, dat Yeshua de nieuwe en levende weg heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is zijn vlees. Hij heeft het volkomen herstel mogelijk gemaakt, zodat we kunnen rusten in zijn Shabbat Shalom en kunnen grijpen naar het eeuwige leven, de levensboom. Messiah would come. Shema Israel, the Lord God is one. Just as you rested when your work was done, we enter your rest by the work of your Son. Ik lees tenslotte nog Genesis 3 vers 22 tot 24 en 6 vers 3 en 5 tot en met 8. Toen dacht de eeuwige God, nu is de mens aan ons gelijk geworden. Nu heeft hij kennis van goed en kwaad. Nu wil ik voorkomen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt. Want als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven. Daarom stuurde hij de mens weg uit de tuin van Eden om de aarde te gaan bewerken waaruit hij was genomen. En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de tuin van Eden de gerubs en het heen en weer flitsende vlammende zwaard. Zij moesten de weg naar de levensboom bewaken. En dan 6 vers 3. Toen dacht de eeuwige, mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers niets dan vlees. Hij mag niet langer dan 120 jaar leven. Dan vers 5. De eeuwige zag dat alle mensen op aarde slecht waren. Alles wat ze uitdachten was steeds even slecht. Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. Ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aarde wegvagen, dacht hij. En met de mensen ook het vee, de kruipende dieren en de vogels, want ik heb er spijt van dat ik ze heb gemaakt. Alleen Noach vond bij de eeuwige genade. Adam en Eva waren als naïeve kinderen. Ze waren nog geen chassidim, vrome of rechtvaardige. Ze raakten hun kinderlijke onschuld kwijt. En daar was die slang, geen gewoon dier. In Openbaring 12 vers 9 komt hij ook weer terug, de aanklager en tegenstander van de broeders. Zijn werkgebied is de aarde. Velen hebben zich verbaasd over die slang, als de representant van het kwaad, daar in die tuin. Maar een goede wereld, zonder de mogelijkheid tot kwaad, is geen goede wereld. Later in de Tora komt dat weer terug. Die vrijwillige keuze tussen leven en dood. Bij Eva gebeurden er drie dingen. Ze zag dat de boom der kennis goed was om van te eten. Dat hij een verrukking was voor de ogen. En dat hij een middel tot grote wijsheid zou zijn. Deze drie elementen komen we weer tegen in 1 Johannes 2 vers 16. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, 1, de begeerte van de ogen, 2, en een hoovaardig leven, 3, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. Ben ik een zondaar omdat ik zondig? De Joodse nadruk. Of zondig ik omdat ik een zondaar ben? Christelijke nadruk. Paulus stelt in Romeinen 5 dat we op de een of andere manier in Adam gezondigd hebben. Dat kinderen niet helemaal een onbeschreven blad zijn, zoals werd gedacht in de jaren 60 van de vorige eeuw, dat weten we inmiddels wel. Mensen zijn alsmaar op zoek naar zichzelf, naar zelfontplooiing, alles uit het leven halen wat erin zit. Maar er is ook nog zoiets als een macht der lucht. Je ademt het als ware in. Ongehoorzaamheid, zelfgerichtheid. Psalm 103 vers 14 zegt, want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. Door theologen als Augustinus kwam de nadruk in het westerse christendom al vroeg op de zonde en de verlossing van de zonde te liggen. Alsof dat het ultieme doel zou zijn. Willem Ouweneel stelt in zijn boek Het Zoenoffer van God dat niet het repareren van de zondeval het ultieme doel is, maar het vervuld worden tot de hele volheid van God. We dragen het beeld van God om van hem te leren, zijn woorden te bestuderen en zijn werken te doen. En zo worden we ingezet tot tikkun olam, het herstel van de hele schepping. In Efeze 2 vers 10 staat, want zijn maaksel zijn wij, in de Messias Yeshua geschapen, om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. En ook de feesten, de moadim, die al vermeld worden in Genesis 1 vers 14, getuigen daarvan. Met Pesach herdenken we aan onze persoonlijke bevrijding van de macht van Egypte, een beeld van de zonde. Het oordeel ging aan ons voorbij. Met Shavuot, Pinksteren, komt Gods onderwijzing naar ons toe. Het ultieme doel van de Torah is de Messias, het volgen van Hem, om te leven in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Efeze 4, vers 24. En de gave van de Ruach HaKodesh, de Heilige Geest, is daarbij onmisbaar. Ten slotte, met Sukkot, Loofhuttefeest, zien we hoe de vrucht van de Geest uiteindelijk, te midden van ons broze bestaan, een rijke oogst oplevert. Waar zonde en onvruchtbaarheid, het thema in Genesis, steeds weer op de loer liggen, komt uiteindelijk de volheid van de wasdom van de Messias in ons openbaar. Ik wens een ieder Shabbat Shalom in onze Messias. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Brought back

Yeshua, Chatani Yeshua, Ahu. His land. worship the King. The world with his praises will ring. All eyes will behold his return. Every nation will sing. Come, Benissa, Hamashiach. Hon behadar libosho. Shalom. nation trembles at your word. Every nation will enthrone you. Behold the Lamb, behold the Lord. Holy, holy is the Lord. Holy, holy is the Lord. Who was and who is to come. King of kings and Lord of glory, only true and righteous one. Above all names, your name is holy. You are worthy, you are Lord. All of heaven bows before you. Creation trembles at your word. Every nation radioisrael.nl. Het is nu 10:00.